I could have told you she'd hurt you, she'd love you a while, then desert you. If only it asked, I could have told you so. I could have saved you some crying. Yes, I could have told you she's lying, but you were in love and didn't wanna know. I hear her now as I toss and turn and try to sleep. I hear her now making promises she'll never keep, and soon it's over and done with. She'll find someone new to have fun with. Through all of my tears, I could have told you so. Toss and turn and try to sleep. I hear her now making promises she'll never keep, and soon it's over. She'll find someone new to have fun with. Through all of my tears, I could have told you so. Pan Jacek podpowiada 20, 30, dobra, dobra, ale jaka 50? A to właśnie niezwykła 50. płyta Boba Dylana, zarazem pierwszy album potrójny tego wykonawcy. Na tym krążku 30 nowych nagrań studyjnych. To będą interpretacje klasycznych amerykańskich piosenek. Każda z tych płyt w albumie ma być osobno zatytułowana i ma mieć po 10 utworów tak podzielonych tematycznie. 31 marca, to już niedługo, Triplicate, 50. album w dyskografii Boba Dylana, to wydawnictwo promuje utwór I Could Have Told You. Zresztą nasza piosenka dnia dziś wielokrotnie do przyswojenia, między innymi po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem na budziku 9 po czwartej. Can get it back.

Lech Janerka i Niewolę. 16,5 minuty po godzinie 4. Już szybciusieńko, trzy szybciutkie dziś naprawdę w poniedziałek, jakby w piątek. Dzień dobry, już 2 godziny w drodze, świeża dostawa stali w okolice Stuttgartu, jeszcze 1100 kilometrów do celu. Pozdrawia Poganin. Będzie jakaś grzałka i będzie dobrze, będzie. Poganin dziś jako pierwszy na swym szlaku i z Budzikiem, z Trójką. Bardzo się cieszymy. To pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś pani Kasia o tym, że trzeba przyznać, że piosenka dnia dziś jak na Boba Dylana. No. A kołderka dziś no, troszkę waży. Litości. Grzałeczka zbudzi śpiącego. To od pani Kasi z Krakowa. Pierwszy sygnał mailowy. Też będzie coś na rozgrzewkę, ale spokojnie stopniujemy napięcie i grzałki również. No i jeszcze telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej informuje, że na zewnątrz -4 i wiatr. Jak zwykle do pracy to pod wiatr. Na Kociołku 4 dychy będą. Na razie 22 już z roboty. Pan Leszek ze Środy w poniedziałek. Pierwszy sygnał telefoniczny. Pięknie dziękujemy i pozdrawiamy. A ty państwa serdeczności w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Też mailowo, telefonicznie, SMS-owo, drogowo, krajowo i zagranicznie. O tak, prawie się zrymowało. Na razie 18 po 4, a za chwilę powitanie nowego dnia. Wladimirska z Krakowa. Taki przegląd piosenek z ubiegłego tygodnia nam się złożył. A i państwo także w sprawie dzisiejszej piosenki dnia, jeśli chodzi o twórczość ubiegłorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla. Piosenka ładna, pasuje do cichego i ciepłego półmroku. No będzie okazja do tego, by jeszcze przyswoić właśnie to nagranie Boba Dylana. Przypomnę, w porannej audycji po 8.30, jeszcze w do południa, przed południem. Polecamy i zachęcamy, rzecz jasna, utwór w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Tymczasem 22 minuty po godzinie 4.00. Witamy nowy dzień. No, jakby nie było, poniedziałek przed nami, dziś 6 dzień lutego. Słońce obudzi się po 7.00, zajdzie po 16.30. Tak, tak, już dzień potrwa ponad 9 godzin i 20 minut. To oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 1,5 godziny. Imieniny Doroty, Bohdana i Tytusa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A w upominku muzycznym Poets Corner i Krzysztof Napiórkowski. Serce ręcznie malowane, a na nim uśmiech twój. Takich owoców, które dają siłę i moc, jak najwięcej chcę mieć, codziennie kładź się. Serce, serce, serce malowane, ceramiczne, w ogniu wypalone, dawno tobie darowały mnie. Pani Jali świątecznie tutaj zagrało. A ja się upieram, że to tak walentynkowo. Są formacje, są zespoły, które występują tylko na żywo i nie spotykają się w studiu i czerpią skądś właśnie, być może z publiczności, tę energię. A Poets Corner to niecodzienna formacja na polskim rynku, nie występująca na żywo, a spotykająca się właśnie wyłącznie w studiu nagrań, realizując tam pomysły muzyczne założyciela zespołu, gitarzysty i kompozytora Wojciecha Łyko. Do grania w tym zespole zapraszani są związani na na co dzień z gwiazdami krajowej sceny muzycznej. Muzycy w przypadku piosenki Czerwone Serce, w części samych będący takimi gwiazdami, bo obok Krzysztofa Napiórkowskiego pojawia się także Marek Napiórkowski na gitarze, Krzysztof Ścierański na basie i Sławomir Berny na instrumentach perkusyjnych. No, być może niektórzy słyszeli inspirację tej muzyki, to Here Comes the Sun George'a Harrisona, choć też wydaje mi się, że uważne ucho usłyszy również pewne nawiązania do twórczości Jamesa Taylora. Poets Corner, Krzysztof Napiórkowski, przyjaciele, utwór zatytułowany Czerwone Serce. No niech będzie, że świątecznie. A co? 27 minut po godzinie 4:00 przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak oto, w 1564 roku urodził się Christopher Marlowe, wybitny angielski poeta i dramaturg epoki elżbietańskiej. W 1793 roku zmarł Carlo Goldoni, włoski komediopisarz. 180 lat temu zmarł Antoni Magier, fizyk, astronom i meteorolog. A 80 lat temu urodził się Wiesław Ochman, śpiewak operowy, tenor, solista Opery Warszawskiej. Od czasów Jana Kiepury pierwszy polski śpiewak, który zdobył światową sławę. W swoim repertuarze posiada ponad 40 partii operowych. Występuje także w repertuarze symfonicznym. Wszystkim urodzonym właśnie 6 lutego składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Jeszcze rzecz jasna, do tych życzeń będziemy wracać m.in. w muzycznym kalendarzu już za niecałą godzinę. A za chwilkę, za niecałe 3 minuty, pan od pogody i prognoza na dziś. To potrafią. Już po 4:30. Prognoza pogody. No, proszę, i pan synoptyk też się podlizuje, i Finlandia, i Karelia pojawia się w prognozie. Polska na skraju wyżu, z centrum nad Finlandią, jedynie południe kraju pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Włochami. No i nad północno-wschodnią część kraju za frontem chłodnym napłynie mroźne i bardziej suche powietrze pochodzenia arktycznego, co też za chwileczkę będzie miało swój wyraz w wartości temperatury. Ranek głównie na zachodzie i południu mglisty, a więc uważajmy, w dzień pochmurno, będzie padał śnieg, na Podkarpaciu również deszcz ze śniegiem, w pozostałych regionach w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. Wiatr wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. No właśnie, i temperatura na Suwalszczyźnie dziś w dzień najzimniej, minus 5 stopni, w centralnej części kraju minus 3, minus 2, na zachodzie do zera, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu. Tam dziś stawiamy trójkę z plusem. wracam, gdzie bije się puls. Do tej drogiej mojej i liczymy do nadziei zielonego snu. A ty tylko Bogu się nie ma, a ty tylko Bogu się nie ma, a swajdowe łąki wiernych gwiazd. A ty tylko Bogu się nie ma, pierwsza część budzikowego alfabetu, ciąg dalszy za chwilę. 71335 SMS-owo w tej sprawie. Cóż to dziś? Ja łatwiutko, jak zapowiadałem w ubiegłym tygodniu. Zazwyczaj zarzekam się, że z każdym kolejnym alfabetem będzie coraz trudniej, a tu masz ci, no dziś znów na rozgrzewkę w poniedziałek, żeby nie było za trudno. 71335, co łączy trzy różne nagrania różnych epok, różnych wykonawców. No jakiś tam wspólny mianownik w budzikowej łepetynej się narodził. Gdyby państwo mieli inne propozycje, to podpowiem, wiem, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, ale szukamy tej najprawdziwszej z prawidłowych. 71335 SMS-owo. Gramy w budzikowy alfabet. Drugie i trzecie nagranie z rzędu już teraz. Przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi życzę. Budzik. to wnosisz mi do domu brud. Mam na myśli wiadomości, plotki nieuliczne. Kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż. Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do Czwarta 44, 44, 44 i raz, dwa, trzy, 44 odpowiedzi prawidłowe od Państwa. Bardzo się cieszę. Dzisiejszy budzikowy alfabet na trzy litery z bardzo zamglonego, strasznie śliskiego Nowego Sącza. Pozdrawia Pani Beata. Brawo. Cyferkowo-trójkowy dziś alfabet od Pana Maćka z Warszawy. Odpowiedź i jeszcze nazwy wykonawców trzyliterowe. Pan Krzysztof z Wrocławia, tak jest, wyczerpał znamiona prawidłowych odpowiedzi w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Pięknie dziękuję. Dla uzupełnienia dodam pozostałym A, B, C, Oli i Hej. To przed momentem tak dziś kształtował się, wyglądał, przedstawiał, następująco brzmiał dzisiejszy budzikowy alfabet. Dodajmy, że Hej z nagraniem Historię w Budziku 2016 spośród utworów skutecznie budzących Państwa w ubiegłym roku na miejscu szóstym. Historię. No a na historię zespołu Kaliber 44 troszkę zabrakło głosów, by w tej podstawowej dziesiątce się znaleźli. Ale oczywiście znaleźć się mogą także dziś u nas na pobudzenie w poniedziałek. Muzyka.

zagraniczna korespondencja, być może już wkrótce od pana Karola Strzepnicy, bo u progu nowego tygodnia pozdrowienia z tygodnia, który może przynieść oczekiwane zmiany zawodowe. Oby na lepsze. Tego przede wszystkim życzymy, panie Karolu. Zagraniczne sygnały od pana Piotra. Dubaj już w gotowości. No tak to jeszcze nie było tej zimy. 13 stopni o poranku, a w dzień ma być tylko 21. Dość tego do haczeka i pan Piotr zdaje się tam już wybierać, a więc jednak zmiany. 13 stopni o poranku. Kto to widział? Co to za zima? 21 w ciągu dnia. Wszystko powyżej. W Moskwie ogromne ciśnienie na kołderce i na powiekach, a na termometrze minus 16, co nie skłania do wyjścia z ciepłego domku. Budziku, ratuj, z pozdrowieniami od pana Arka z Moskwy. Bardzo serdecznie, gorąco przede wszystkim, gorąco pozdrawiamy. Będzie dobrze. Na dzień dobry jeszcze pan Tadeusz, zwykle z Wałbrzucha. Dziś o tym, że praca nie zając poczeka, jutro się zabiorę, a dzisiaj w Pradze tej czeskiej przyjemny poranek plus jeden i kawa z mlekiem. To już w oczekiwaniu. W oczekiwaniu także godzina piąta, po piątej sygnał od państwa, oczywiście w dalszej części, także prognoza pogody, szelest prasy, zapowiedzi nowego dnia i muzyczne trójkowe kalendarium. A będzie się działo. A piąta już za 4 minuty. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łody.